Mesajlar, peygamberlik öncesine ait sizi ilgilendirmesi gerekenler bu kadar. Niye bu kadar? Yani peygamberlik öncesine ait niye bu kadar seçme ve kısa bilgi var? Bir, peygamberlik öncesine dair sizi ilgilendiren şeyler bunlar. İki, bundan öte yalanlar düzüp koşmayın. Hem peygamberim diyorsunuz, Resulüm diyorsunuz, hem de onun adına yalanlar uyduruyorsunuz. Yani gerçekle iktifa etmiyorsunuz. Peygamberinizi sevdiğinizi söylüyor ama sevdiğiniz kimseyi bir yalan denizinin ortasına koyuyorsunuz. Onun etrafına yalandan bir hale örüyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bunu? İnsan sevdiğine bunu yapar mı? İnsan sevdiğini, gerçeğini yalana dönüştürür mü? İnsan sevdiğinin üzerine toz kondurmazken, siz sevdiğinizin üzerine nasıl yalandan dağlar inşa ediyorsunuz? Helak olmuş toplumlar gibi siz de elçinizi insanlıktan çıkarmayın. Bunu söylüyor aynı zamanda Duha suresinin ve İnşirah suresinin Allah Resulü'nün peygamberlik öncesi hayatından bahseden o hepi topu 6-7 cümle. Hakikat yalana muhtaç olmaz. Yalana muhtaç olan da yalandır. Öyle değil mi? Eğer bir şey yalana muhtaçsa o şey gerçek değil. Gerçek yalanla takviye edilir mi sizce? Yani gerçeğin yalana ihtiyacı olur mu? Gerçekse zaten yalandan imdat ister mi? Yardım ister mi? Yalandan imdat isteyen yalandır. Bir tip düşünün ki bir şey söylüyor size, delil olarak da yalan söylüyor. Söylediği şeyin yalan olduğuna oradan inanabilirsiniz. Çünkü gerçek yalana ihtiyaç duymaz. O nedenle bir başka ders de, mesaj da bu. İnsan nebiyi uydurduğu sahte imaja kurban edenler, gerçekte peygamber katilidirler. Evet, peygamber iki türlü öldürülür. Bir, İsrailoğullarının bazı peygamberlerine yaptıkları gibi, onu bizzat öldürürsünüz. İşte Yahya peygambere yapılan, işte Zekeriya peygambere yapılan, işte İşaya ve Yeremya peygamberlere yapılan şeyler, işte İşmoil peygambere yapılan şeyler. Yani öldürürsünüz, canına kastedersiniz. Allah Resulü'nün de canına kastedildi fakat başaramadılar. Ama ikinci bir öldürme tarzı daha vardır. Bu öldürme tarzı birinci öldürme tarzından 1000 kat daha beterdir. Bir peygamberin bedenine dokunmazsınız ama misyonunu öldürürsünüz. Misyonunu öldürmek aslında peygamberi öldürmektir. Cesedini, bedenini öldürmek Abdullah oğlu Muhammed'i öldürmek olurdu. Ama misyonunu öldürmek, peygamberi öldürmek, Resulü öldürmek, Nebi'yi öldürmek, elçiyi öldürmektir. Dolayısıyla sahte imaj, yalan, dolan, Allah Resulü için anlattığınız her yalan, peygambere sıktığınız bir kurşundur. Hem de zehirli bir kurşun. Ve bunu ne kadar çok yapmışlar biliyor musunuz? 13 bin mucize uydurmuşlar. 13 bin. İnsan mucize motoru olsa bu kadar imalat yapamaz. Nasıl becerdiniz? Nasıl becerdiniz? İslam literatürüne, Müslüman literatürüne Hicri 4. yüzyılda girmiş, peygamberin vefatından 350 yıl sonra girmiş bir kelime üzerinden nasıl 13 bin tane uydurabildiniz? Kur'an'da ayet olarak geçer. Bu kelime hiç geçmez. Hadislerde hiç geçmez. Ne sahihinde, ne zayıfında, hatta ne uydurmasında, mevzuunda hiç geçmez. Peki siz 13 bin taneyi nasıl ve neden ihtiyaç duydunuz?